your plastic teeth. Plastic faces, human races in a maze of light sheet. Sticky walls and sticky fingers climbing up your ice skirts. Season me in Trojan gravy. Stop me like a Christmas bird. Tie me up in Johnny's suit. Wide-eyed mops with wide-eyed pitchforks. Come along to Slytherins. Purple veiny sucker mummies. Chopping in the guillotine. Iguana Dead Cult. Powiem Państwu szczerze, że zbyt wielu informacji na temat tego zespołu nie mam, chociaż jeżeli poszuka się gdzieś głęboko w przestworzach internetowych, no to można oczywiście doczytać, że zespół powstał w 2015 roku w małym miasteczku, bo pochodzi z Holandii, które nazywa się Willemstad. Można przeczytać, jak nazywają się członkowie grupy, ale proszę nie kazać mi tego robić, bo z językiem niderlandzkim, no nie za bardzo mam dużo wspólnego. Najbardziej interesuje mnie ta muzyka, która została zawarta na ostatnim albumie formacji. Album nazywa się Echo Palace. To takie post-punkowe, indie-rockowe troszeczkę granie z naprawdę ciekawym pazurem. No i podczas przeszukiwania różnych miejsc w internecie, gdzie można napotkać informacje dotyczące nowych wydawnictw, nowych, ciekawych wydawnictw, informacje pisane przez mądrych ludzi, napotkałem właśnie nazwę Iguana Dead Cult. No i proszę słuchać dalej. Iguana Death Cult z Rotterdamu, holenderskie granie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja, gdzie Grabiek mówi dobranoc. Przypominam o adresie, jeżeli Państwo mają ochotę o tej porze sięgać po telefon albo stukać w klawiaturę michał.grabkowski@polskieradio.pl. A my wracamy do przesłuchiwania ostatniego krążka Foo Fighters. But Here We Are. Taki tytuł nosi biały album, patrząc na okładkę zespołu Foo Fighters. Grupy, która no, najłatwiejszego okresu nie miała przez ostatnie miesiące. Tak jak wszyscy wiemy, odszedł Taylor Hawkins. Dave Grohl też zmierzył się z kolejną osobistą tragedią, bo też odeszła jego matka. No i to wszystko gdzieś zawarte jest na tym albumie. Gdzieś jest to hołdem dla tych osób. Wspaniała to płyta, wspaniała to muzyka, do której Foo Fighters przyzwyczajają nas od wielu, wielu lat. Amerykański główny nurt, i zawsze o tym powtarzam, ale w tym głównym nurcie świetnie się odnajdują. Na płycie The Glass przed chwilą i The Teacher, poświęcony właśnie matce Davida Grohla. Here and No właśnie, i tak się kończy. You showed me how to breathe, never showed me how to say goodbye. Pokazałaś mi, jak oddychać, nigdy nie pokazałaś mi, jak się pożegnać. Pokazałaś mi, jak być, nigdy nie pokazałaś mi, jak się pożegnać, śpiewa Dave Grohl w utworze The Teacher. Na nowej płycie zespołu Foo Fighters, But Here We Are. Formacja nagrała płytę, formacja już ma zastępcę Taylora Hawkinsa, chociaż to niełatwe zadanie. John Freese, utalentowany, też z wielkim doświadczeniem perkusista, Guns N' Roses, Perfect Cycle, Nine Inch Nails, z takimi zespołami przygrywał. No i chyba tylko zostaje nam życzyć zespołowi Foo Fighters dużo siły, no i aby machina koncertowa, jaką jest bez wątpienia formacja Foo Fighters, rozpędziła się i zaczęła koncertować, grać i jeździć po świecie. No i najlepiej jakby zawitała gdzieś tutaj blisko. 3:30 na naszym nowym zegarze, na naszym radiowym zegarze, przepraszam. No i czas wrócić do płyty Council Skies, nagranej przez Noela Gallaghera i jego wysoko latające ptaki, bo tutaj też mam dla Państwa dwa razy PS. Thank you. program Trzeci Polskiego Radia, audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. 20 minut do godziny czwartej i Council Skies. Najnowsza płyta, najnowsza, chociaż już ma 2 tygodnie, płyta Noela Gallaghera i jego zespołu, który nazywa się High Flying Birds. 10 utworów w tej wersji podstawowej, na dzisiaj jeszcze 2. Love is a Rich Man i Think of a Number. Ukazała się też wersja poszerzona tego albumu, na wersji poszerzonej instrumentalne wersje tych nagrań. Mamy różne remiksy Roberta Smitha, Pet Shop Boys, Davida Holmesa, jak i zapis 3 nagrań z sesji radiowej zespołu Noel Gallagher's High Flying Birds. No, zobaczymy, czy będzie trasa i czy tradycyjnie, czy tradycyjnie myślimy o tym, żeby zespół gdzieś może blisko nas zawitał, bo na pewno byłoby to wydarzenie. A teraz rok 2004 i polska muzyka. Wtedy ukazała się płyta Skalary, Mieczyki, Neonki formacji Mysłowic. Thank you.